Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 lutego, 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Były ksiądz Jacek Międlar wraca do Polski. Brytyjskie służby nie wpuściły go do swojego kraju. Znów zaostrzają się walki na wschodzie Ukrainy. Mieszkańcy Awdijiwki nie mają prądu i wody. Belgia próbuje całkowicie uwolnić się od jednorazowych reklamówek. Były katolicki ksiądz i aktywista narodowy Jacek Międlar poinformował wieczorem na jednym z portali społecznościowych, że wraca do Polski, ponieważ odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii. Międlar został zatrzymany na lotnisku Stansted. Wiadomo, że w Wielkiej Brytanii miał uczestniczyć w demonstracji radykalnie narodowego antymuzułmańskiego ugrupowania Britain First. Rzecznik brytyjskiego MSW napisał w oświadczeniu, że, tu cytat, wszyscy pasażerowie próbujący wjechać do Wielkiej Brytanii podlegają kontroli służb granicznych i za każdym razem, gdy te uznają, iż ktoś stanowi zagrożenie, funkcjonariusze mogą odmówić wjazdu. Ale szczegółów w tej konkretnej sprawie nie podano. Z Londynu relacjonuje Adam Dąbrowski. Policja w Essex potwierdziła w nieoficjalnej rozmowie z Polskim Radiem, że do zatrzymania doszło. Nikt nie chciał jednak szerzej komentować sprawy. Jacek Międlar miał dziś uczestniczyć w demonstracji skrajnie prawicowej organizacji Britain First w Telford. Demonstracja antymuzułmańskiej organizacji związana była z medialnymi doniesieniami o trwającej dwie dekady działalności tamtejszej siatki pedofilii, złożonej w większości z imigrantów pakistańskich. Szajkę rozbito, zarówno policja, jak i lokalne władze zaprzeczają, by proceder trwał. Na jutro Międlar zaproszony został na londyńską odsłonę Biegu Tropem Wilczym, poświęconego pamięci żołnierzy wyklętych. Organizująca centralne obchody Fundacja Wolność i Demokracja zaprotestowała. Wysłała wczoraj londyńskim organizatorom list określający poglądy Międlara jako sprzeczne z wartościami przez nią promowanymi. Wezwała londyńskich organizatorów do, tu cytat, odcięcia się od poglądów nawołujących do dyskryminacji, nietolerancji i przemocy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Przypomnijmy, w kwietniu ubiegłego roku, wówczas jeszcze ksiądz Międlar odprawiał mszę przy okazji obchodów powstania obozu radykalno-narodowego w Białymstoku. Miał wtedy mówić m.in., że narodowo-katolicki radykalizm to chemioterapia dla ogarniętej nowotworem złośliwym Polski. Po tych uroczystościach ksiądz Międlar dostał od przełożonych całkowity zakaz wystąpień publicznych. Pod koniec września ubiegłego roku wystąpił ze zgromadzenia księży misjonarzy. Dziś Jacek Międlar napisał, że został zatrzymany przez żydowskie służby specjalne. Ukraińskie władze informują o zaostrzających się walkach w Donbasie. W ciągu ostatniej doby zginęło tam 16 żołnierzy ukraińskich. Separatyści, według tych samych źródeł, wykorzystują dostawy amunicji z Rosji. Przechwycili także dron należący do misji OBWE. Walki znów mocno uderzają w cywilów mieszkających w mieście Awdijiwka. W wyniku ostrzałów zniszczona jest infrastruktura. Ludzie nie mają prądu i wody. Są problemy z ogrzewaniem i sieciami komórkowymi. Z Kijowa Paweł Buszko. Najważniejsze strategiczne obiekty zostały podłączone do generatorów. Wczoraj ostrzał artyleryjski dokonany przez separatystów spowodował wstrzymanie pracy stacji oczyszczania wody. Awdijiwka i okolice są ostrzeliwane z różną intensywnością przez separatystów od początku lutego. W wyniku ostrzałów zginęło 3 cywili, zniszczeniu uległo ponad 150 budynków. Tymczasem, jak donoszą ukraińscy wojskowi, w ciągu ostatniej doby dochodziło do ostrzałów ze strony separatystów na wszystkich odcinkach frontu. Bojówkarze używali m.in. moździerzy, czołgów i artylerii 122 mm. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Belgia wolna od jednorazowych reklamówek? To jest prawdopodobne i to już niedługo. Zakaz stosowania takich plastikowych toreb w sklepach wkrótce może wejść w życie. Szczegóły sprawy zna Beata Płomecka. Kolejny region w Belgii proponuje zdecydowane działania. Minister środowiska Flandrii Północnej, niderlandzkojęzycznej części kraju, chce zakazać używania plastikowych toreb we wszystkich sklepach, a nie tylko w supermarketach. Podobne przepisy obowiązują na południu we francuskojęzycznej Walonii, a już niedługo mają wejść w życie w regionie stołecznym, w Brukseli. Zakaz korzystania z reklamówek nie będzie dotyczył jednorazowych woreczków do pakowania warzyw i owoców. Coraz więcej unijnych państw decyduje się na ograniczenie reklamówek. Z danych komisji wynika, że w całej Unii rocznie zużywa się około 100 miliardów plastikowych torebek. To prawie 200 reklamówek na osobę. Beata Pchłomecka, Polskie Radio, Bruksela. A z danych Fundacji Nasza Ziemia wynika, że w Polsce używamy bardzo dużo foliowych toreb, które rozkładają się przez dziesiątki lat, niszcząc środowisko. Rocznie na osoby przypada średnio 450 reklamówek, w Danii 4. A jako ciekawostka jeszcze dodajmy, że od przyszłego tygodnia władze Delhi będą bardzo surowo karać za noszenie przy sobie plastikowych torebek. Kara może wynosić nawet do 5 lat więzienia. Władze postanowiły położyć kres zaśmieceniu miasta, w którym codziennie zużywa się około 10 milionów plastikowych torebek. O 23 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. W nocy od północnego zachodu postępujące na wschód Polski opady śniegu, one będą przechodziły w deszcz ze śniegiem, a na zachodzie także w deszcz. Na wschodzie w nocy minus 4, w centrum około minus 1 stopnia, na północnym zachodzie plus 3. Niedziela będzie pochmurna, opady deszczu we wschodniej połowie Polski. Początkowo popada także śnieg i deszcz ze śniegiem. Na północnym wschodzie 2 stopnie powyżej zera, w centrum około 6, na południowym zachodzie 9. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zima. Finlandia. Latki 2017, czyli Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Dla nas to oznacza niemal nieustające emocje. Justyna Kowalczyk i skoczkowie narciarscy walczą przecież o najcenniejsze trofea. Będziemy to wszystko dla Państwa relacjonować. Do usłyszenia w serwisach sportowych, specjalnych wejściach antenowych i trzeciej stronie medalu. W niedzielę po 17. Michał Gąsiorowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown, wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Głowa, serce, baza. You'll be the one with the karma, I told you I made my own look. You'll be the one screaming drama with every photo tagged on your Facebook. Out of sight, out of mind, out of sight, out of mind, out of sight, out of mind, out of sight, out of mind. Karma, I told you I made my own look. You'll be the one screaming drama with every photo tagged on your Facebook. Out of sight, out of mind, out of sight, out of mind, out of sight, out of mind, out of sight, out of mind, out of sight, out of mind, out of sight, out of mind, out of sight, out of mind, out of sight, out of mind. Out of mind, out of sight, out of mind, out of sight, out of of mind, out of sight, out of mind, out of sight, out of mind, out of sight, out of mind, out of sight, out of mind, out of sight, out of mind. You'll be the one with the karma, I told you I made my own. Look, you'll be the one screaming drama with every photo tagged on your Facebook. You'll be the one with the karma, I told you I made my own. Look, you'll be the one screaming drama with every photo tagged on your Facebook. Przy mikrofonie Gaba Kulka, a to był zespół Sister Wood. Sarah i Rachel Wood założyły zespół z Łukaszem Muskalem, także słuchaliście zespołu, który ostatnio swoją debiutancką tak naprawdę płytę wydał w zeszłym roku tutaj w Polsce. Dzisiejszy odcinek Głowy, Serca i Bazy będzie zdominowany przez więzy rodzinne, głównie te siostrzane. Tak wyszło. Kolejny zespół jest już znany Państwu. Wiem, że słuchaliście go na antenie Trójki. To będą siostry Diaz. Zespół nosi nazwę eBay. Welcome to my earth. It's a crying shame. We have built a foolish world, busy fighting, cruelly lying and denying. My ghosts are not. Now you can feel my heart spinning. You turn my whole life around. I want to write a new beginning. Let go of the ghost. Let dreams and hopes fly. And give our love another try. Should we just let it be? Now you can feel my heart spinning. You turn my whole life around. I want to write a new beginning. Let go of the ghosts. Let dreams and hopes fly. And give our love another try. Should we just let it be? eBay, Ghosts, siostry Diaz, paryżanki o kubańskich korzeniach, krążące tak naprawdę między Hawaną a Paryżem. Wcześniej zapomniałam wspomnieć, że piosenka, oczywiście, którą rozpoczęliśmy audycję, nosiła tytuł Slow Mover. Też dzisiaj jestem trochę slow, dlatego nie wspomniałam o tym. No to kolejne siostry. Teraz pora na siostry Wrońskie. Liście spadają jak ogłupiałe gawrony, tłuką orzechy. Zimnym powietrzem chłodzą gołe łydki dziewcząt wracających ze szkoły. Wiatr podwiewa, nerki marzną, kto ogrzeje i przytuli. Liście spadają jak ogłupiałe gawrony, tłuką orzechy. Liście spadają. Daj mi rękę, maleńka, chodź do Disneylandu. Pokażę ci, jak płonie Paryż, albo jak płonie Rzym, albo ja. Nie chcesz pójść ze mną? Rozmawiałam z tatą, nie ma nic przeciwko dziwko. Zmarnowany debiut miałaś, następnym razem się uda. Taka karma, twoja psia, premiery, fopa. Nie chcesz pójść ze mną, rozmawiałam z tatą, nie ma nic przeciwko dziwko. Słodu trochę, daj mi rękę, maleńko, chodź do Disneylandu. Pokażę ci, jak płonie Paryż, albo jak płonie Rzym. Słodu trochę, daj mi rękę, maleńko, chodź do Disneylandu. Pokażę ci, jak płonie Paryż, albo jak płonie Rzym, albo ja. Ballady i romanse, czyli Siostry Wrońskie, to była piosenka z albumu Córki Dancingu. Album oczywiście zawierający piosenki, które znalazły się w filmie fantastycznym, musicalu, horrorze Córki Dancingu, który w tej chwili zdobywa szturmem wszelkie festiwale filmowe na świecie, film Agnieszki Smoczyńskiej. To jest płyta, która zawiera utwory z tego filmu, oczywiście w zmienionych nieco wersjach i więcej jest tu śpiewających autorek tychże utworów. Teraz pora na Reginę Spektor. Nie jestem pewna, czy Regina Spektor ma siostrę. Wiem na pewno, że ma brata, ponieważ słychać brata na jej debiutańskim albumie, ale to będzie coś zupełnie świeżego z najnowszego albumu Reginy, piosenka pod tytułem Sellers of Flowers. The sellers of flowers buy up old roses. They pull off dead petals like old heads of lettuce and sell them as new ones for cheaper and fairer. But they die by the morning, so who is the winner? Not the roses, not the buyers, not the sellers, maybe winter. 'Cause winter's coming soon after summer. It runs faster, faster, chasing off autumn. We go from a warm sun to only a white sun. We go from a large sun to only a small one. When I was a small girl, I walked through the market holding my dad's hand, mitten and gloved hand. At night there were roses lit up in glass boxes. The heat lamps would keep them from freezing in winter. We never bought them, but but somebody must have. Maybe they made it, or maybe they froze up before any person had put them in water and hoped that they'd still be alive by the morning. Who's the winner? Not the roses, not the buyers, not the sellers, not the tellers of the stories, not the fathers, not their children, not those walking on a dark night through a memory they're forgetting. Who's the winner? Who's the winner? Maybe winter, maybe winter. Somebody steps on a light through a tunnel. They're holding a piece of their mind in the rubble. Hold on, I won't let go. I want to know. No one lives long enough to see the outcome, to know any answers, to know what the point is, to know if the winter ever came closer than on that night when I walked with my father. A small piece of ice lodged in my mind, lodged in my thoughts, lodged in my eyes, cold all around, cold all around. Warm from inside, warm from inside. Who's the winner? Not the roses, not the buyers, not the sellers, not the tellers of the stories, not the fathers, not their children. Who's the winner? Not the roses, not the buyers, not the sellers, not the tellers of the stories, not the fathers, not their children, not those walking on a dark night through a memory they're forgetting. Who's the winner? Who's the winner? Maybe winter, maybe winter. Who's the winner? Who's the winner? Maybe winter, maybe winter. Who's the winner? Regina Spektor, urodzona w Moskwie, przeprowadziła się z rodzicami do Nowego Jorku w dzieciństwie, ale myślę, że są utwory na wszystkich jej płytach, gdzie ta nuta rosyjskiego romansu pozostaje. Myślę tutaj o takich piosenkach jak Après Moi z poprzedniej płyty, czy właśnie w tym utworze, czyli Sellers of Flowers. I tutaj od związków rodzinnych, od pokrewieństwa siostrzanego, przechodzimy do trochę innych związków, do związków przyjacielskich, do krewnych i znajomych królika. O czym mówię? Regina Spektor jest kumpelką Toma Petty. Niewiele osób to wie, ale uważam, że to jest bardzo fajne. Za każdym razem, kiedy pomyślę sobie, że tych dwoje się przyjaźni, to jest mi jakoś tak ciepło na sercu. Tom Petty powiedział, zapytany, jaki jest jego zdaniem najbardziej utalentowany, obecnie żyjący muzyk, powiedział, że musi to być albo J.J. Cale, albo Regina Spektor. Nie wiem, w jaki sposób się poznali. Wiem, że córka Toma Petty reżyserowała klipy Reginy Spektor, więc może tak właśnie. W każdym razie, teraz już Tom Petty i jeden z moich ukochanych jego utworów, to będzie, często zapominam nazw ulubionych utworów, to będzie piosenka Wake Up Time. Follow the leader into the tree. And what's in there waiting? Neither one of us knows. You gotta keep one eye open the further you go. You never dreamed you'd go down on one knee, but now who could have seen you'd be so hard to please? Somehow you feel like a poor boy a long way from home. You're just a poor boy a long way from home. And it's wake up time. Open up your eyes and rise and shine. You spend your life dreaming, running round in a trance. You hang out forever and still miss the day. If you get lucky, you might find someone to help you get over the pain that will come. Yeah, you were so cool back in high school. What happened? So sure not to have your spirit stampin', but you're just a poor boy alone in this world. You're just a poor boy alone in this world. And it's wake up time. Time to open up your eyes, rise and shine. Well, if he gets lucky, a boy finds a girl to help him to shoulder the pain in this world. Follow your feelings, you follow your dreams, you might find the forest there in the tree. Yeah, you'll be alright. It's just gonna take time, but now seen you'd be so hard to please. Somehow you're just a poor boy a long way from home. You're just a poor boy a long way from home. And it's wake up time. Time to open up your eyes. Rise and shine. 'Cause it's wake up time. Time to open up your eyes and rise and shine. Tom Petty, Wake Up Time. Tom Petty, czyli przyjaciel Regine Spektor, ale oczywiście też przyjaciel dziś świętowanego, święconego, uświęconego, dziś czczonego, dziś, jakby to powiedzieć, żeby zabrzmiało tak, jak powinno, dziś celebrowanego Przez nas wszystkich, George'a Harrisona. Wracamy na chwilę do sióstr. Siostry, to będzie najdziwniejsza para sióstr, jakie usłyszycie Państwo w tej audycji. Audycja to głowa, serce, baza, jeśli chcecie się podzielić jakimiś siostrzanymi tematami. Głowa, serce, baza, małpa, polskieradio.pl. A teraz już bardzo dziwne siostry, Amanda Palmer i Jason Webley, jako bliźniaczki syjamskie Evelyn, Evelyn w piosence You Only Want Me, 'Cause You Want My Sister. You pulled up at the house at 7:30 in your 69 Impala. Shook hands with my father and we stopped off at the drugstore by the drive for some Trojans and a six pack. Still your eyes kept wandering back to her. It's always her. So let's get one thing straightened out here, sir. If you think you're seeing double, let me save you some trouble. This ain't no two for one bargain here, mister. 'Cause I'm much more than just twice shy. I've had enough two timing guys. Only want me 'cause they want my sister. My eyes are just as blue as hers, my hair is just as fine, and the tattoo on her lower back's exactly just like mine. But if you look beneath the surface, we're as different as can be, 'cause there's just one heart that beats for you, and that heart belongs to me and not to her. It's always her. So let's get one thing straight, if I'm your girl. If you think you're seeing double, let me save you some trouble. Say no to for one bargain here, mister. 'Cause I'm much more than just twice shy. I've had enough two timing guys. Only want me 'cause they want my sister. Dressed up, the flowers sure are pretty. Mother pays her last respects. I look around, no one suspects that it was me who put the Drano in her coffee. Now that she is underground, I'll know that you're not hanging round for her. No, not for her. And now I'll know your love is true for sure. If you think you're seeing double, let me save you some trouble. This ain't no two for one bargain here, mister. 'Cause I'm much more than just twice shy. I've had enough two timing guys. Only want me 'cause they want my sister. It pains my heart to think of her. A rotting, stinking, maggot-infested, bloated, and pus-oozing corpse beneath the earth. You can't imagine just how much I miss her. But now I know you want me, not my sister. Christ alive, I think that I've had enough contemplating. East India Youth, Turn Away. East India Youth to pseudonim artystyczny młodego brytyjskiego artysty Williama Doyla. I w Wielkiej Brytanii pozostaniemy jeszcze na chwilę. Już w tej audycji słyszeli Państwo utwory Kate Tempest. Wrócimy na chwilę do niej. To będzie utwór nieco starszy niż jej zeszłoroczna płyta Let Them Eat Chaos, ale jest to wyjątkowo piękna piosenka. Nosi tytuł Bad Place for a Good Time. Sky like milk this morning. Sirens flash like Christmas lights. Behind every window, someone's alive. My eyes are too sore though, the days are too bright. The wall is too tall to sit on without swaying. The day is too new to be over for ages. All over this city, people are hungry for things that they don't know the names of. It's all just bricks and lights and bodies. Muscles twitching, head snap back the glitches. All these pretty pictures, there must be more to life than pixels. Life has her hands on her pistols. She swears she'll not be ours again. Life will keep her lonely vigil. Slow to start but fast to end. We sit and itch our cuts and scratches, crying in our mother's kitchens. Is this love or death or marriage? Is this life or is life different? Do something, please. Scream that you hear me. Let this be more than the feeling I harbor. Let this be ours. Let there be more here than wages and page free and waiting for lager and waiting for trains home, waiting for trains in, waiting for life to begin and then waiting for life to be over and babies and not saying nothing, let alone save me to strangers. Bad place for a good time. Good place for a bad time. Bad place for a good time. Good place for a bad time. I can't take the stench anymore. Nothing is real. Nothing is trying to even pretend that it is. The adverts are too loud. The whole fucking place is shrouded in mist. A mist we can't see, but it sticks in our throats when we're out for a couple. We don't want no trouble, but trouble wants us. And we fall in the rubble and we give it our blood and go home for a cuddle. And this is enough for you, this is enough. But this is not enough, not at all. And this is enough, this is enough. This is not enough, not at all. But here is a tree growing steadily, steadily. Not being nothing but all that it is. Not even grumbling, holding its own in the concrete. The rumbling of cars and the dog piss. It doesn't want anything, it is what it is. And I feel it, I'm dwarfed by its wisdom. I'm lit by its colours, I feel every fibre. And this is survival, be what you are in the mess and the violence. Don't collect rivals, seek out a silence. Find something sacred in all of this silence. I breathe out and walk off, the wall holds my weight still. Legs thick as roots as they carry me deeper down. Even when nothing is true and love hates you, there's always some small bit of peace to be found. Even when nothing is true and love hates you. Even when nothing is true and love hates you. Even when nothing is true and love hates you, there's always some small bit of peace to be found. Bad place for a good time. Good place for a bad time. Bad place for a good time. Good place for a bad time. Bad place for a good time. Good place for a bad time. Bad place for a good time. Good place for a bad time. Kate Tempest, bad place for a good time. Ponieważ już został nam tylko kwadrans audycji, chciałam z tematu siostrzanego przenieść się na chwilę na temat, temat dzieci, temat synów, córek i na temat tego, jak trudno jest nagrywać z własnymi dziećmi i jak bardzo często wychodzi to bardzo źle. Ale mam dla Państwa dwa przykłady tego, kiedy wyszło to fantastycznie. Najpierw będzie to Tori Amos z córką Natasha Howley, a zaraz po niej Kate Bush z synem Albertem. Joe's coffin looks down. Job's coffin looks down to see what mankind is gonna do. There is a grid of disempowerment. All forces are being called to dismantle this. As Job's coffin looks down, Job's coffin looks down. Do you see what you're gonna do? There exists a power of old who wanted Earth to be controlled. But she and she alone is her own. She is her own. Job's coffin looks down. Proud, proud of what I have done. Since time, why do we women give ourselves away? We give ourselves away, thinking somehow that will make him want to stay. Make him stay. Job's coffin looks down at the day you shut your power down. You must outcreate that destructive tendency. Let your fire start up. Heal the fury. Sister, it's time to bring it back online. As Job's coffin looks down, Job's coffin looks down to see what you're gonna do. Now I am falling. I want you to catch me. Look up and you'll see me. You know you can hear me. Thank you. one near me now. The world is so loud, keep falling, I'll find you. We will rule a forest. It's midnight at Christmas. The world is so loud, keep falling, I'll find you. I think I can see you. There's your long white neck. The world is so loud, keep falling, I'll find you. Now I am falling. Look up and you'll see me. The world is so loud, keep falling, I'll find you. In a moment or two, I'll be with you. The world is so loud, keep falling, I'll find you. Be ready to catch me. Albert McIntosh ze swoją mamą Kate Bush śpiewał jako płatek śniegu w piosence Snowflake, a przed nimi Natasha Holly, czyli córka Tori Amos, śpiewała na jej płycie wydanej przez Deutsche Grammophon, płycie, która zawiera utwory inspirowane klasyką muzyki. To już prawie koniec głowy, serca i bazy. Dziękuję bardzo, że Państwo do nas dołączyli. Dzisiejszą audycję przygotowała Aleksandra Baszun i Iwanka Gunewa. Ja się nazywam Gaba Kulka, a to Case Langwiers.